ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا قد فات هذا سفاته قال المؤلف رحمه الله mɔgɔ si kana i hakilina don a la mɔgɔ kana i miiri don a la mɔgɔ miiri tɛ don a la hakilina tɛ don a la i kana tugu foyi kɔ diinɛ in baara la ka bɛn i yɛrɛ ni mɔgɔ ma k'a fɔ ne yɛrɛ bolo a kan ka kɛ tan nin ne ka di ne ye kana tugu o nɔfɛ ka diinɛ baara kɛ o tɛ ɲɛ diinɛ baara la. o tuma n'i tugura i yɛrɛ diyaɲɛko nɔfɛ ko de ye diinɛ ye n'o kɛra i bi bɔ diinɛ na i bi bɔ silamɛya la parce que i bɛ ka min kɛ o tɛ silamɛya ye minnu ye fɛn ye min t'a ye i bɔra de ala k'an bɛ kisi ɲɔgɔnna ma. wa n'i dun bɔra ni hakilina sira minɛlen ye hujja t'i bolo lahara o kɔrɔ ye minɛyɔrɔ foyi t'i bolo lahara k'i bɛ se ka tila. ko rasul salallahu alayhi wa sallam a ye suna bange k'a jira a manto la a ye diinɛ taga sira bɛɛ yira a manto na faso kɛcogo bɛɛ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ma foyi to a ma foyi dogo a y'a bɛɛ fɔ manto ye. a y'a bɛɛ fɔ k'a jɛya a ka sahabaw ye. o tumana sahabaw de wele ko jama o jama ni mɔgɔ minnu bɛ ka taga sira kan e de bɛ jama ka taga sira kan hali ni kelen de y'a to i ka jamana kɔnɔ e de bɛ jama ka taga sira kan sahabaw y'a kɛ cogoya min na kɔni ni mɔgɔ min y'a to ten e de bɛ jama ka taga kan. olu de ye jamaba ye jamaba min n'a bɛ tiɲɛ kan ɲɔgɔn sama sama ta ka taabolo la u bɛnna kelen ma o de ye ala kana ka sago ye. ko jamaba in fana o de ye tiɲɛ ye ani tiɲɛ kɛbagaw ala k'an bɛɛ lajɛlen bɔ o la o de ye jamaba ye hali n'a ka tɔgɔ fan dɔ fɛ aw de ye jamaba ye minnu filila hali minnu ka ca olu de ye jamaba ye jama ye minnu bɛ tiɲɛ kan parce que minnu fililen don olu tɛ jama ye dɛ olu fililen don dɛ olu yɛrɛ ka taabolo tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. olu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔni farikolo bɛ kɛnɛ kelen na nka dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ nka tiɲɛ jama hali n'u ka dɔgɔ o fɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn minɛ o de jama ye ala kan ko sira ko ko ni mogo mogo ni ala kan ka sabo ko nyonya jine bara ta tuwala ko tira mogo ka ta mulo kala ka tiya ala kan ko sira sabo jine bara ta mana e ma ke ti yo te ka ke ti wala mana obe ka tiya ta ka tira ni mulo ala kan ko sira Osmana kitabını da okuma koranı barbari Şer Fawzan ile bir ko anıtman bunu vara vara ne çıkar konu kuyma Şer Fawzan amin ağırı ne sen ala sonu Fawzan'ı bu oku muhalifu da okuma ko bu cine vara ara ne yorak Ala bir makasarmayı Ali cine serade burada Dedi ki de makalası Asyarat dekora itu orang. Kalau asyarat pun lah macam macam orang tu. Kalau asyarat pun bila dah, ciri mana yang kau beri jinai? Kadai dalam bahasa ini, ida asyarat adalah jinai kalau alam macam ini. Alam macam ini cuma kita cara apa, cara apa, cara apa, cara apa. Tu mahu apa lagi dalam asyarat cara apa tu? Wato da mutane eh da ya fara kuma ta ne don amma da ya yi da Allah ko kuma da ke yi wato da babulwa wal ma'ala ya babulwa ala wara ne sayyidu la ayu dina kuma ka ko ke ne ma ka dora ma kana ba ya rubi ala babulwa da makura mawa mawa ne da dina kuma ya la ma jinai ala ka sharake ala ma fa tete da na dina ko ala wara ne sara da dina da dina yi gurin mafa kiti ala ka mawa ala ka mawa da kuma mawa ni kwani ne kon kuma do ani ba ba da kuma ala ka mawa ni ba ba da kuma ko jine yi ala ka sharia ni jira ama ni cire na ka nan lati o de jine ko jine jine yi jine mi ni ala kuma na ka ala ni ba ko ka ni yo ko ala sharia na ka jine ka di o ma aya karan na ka ni ni kunu mala se aku kerana walau dia awalnya na ilik, anu wahai mizrahi mau kena jinai syariah, wama wasai na dih Ibrahim wamusa, ani ayat terangkan milih Ibrahim mama ani Isa mau kena di ala kadinai. Tuk malah pun itu lagi Isa, Musa, Isa An akimu jina kundu Dada dunia kaya alakni Ina kuala ya kusubamna Wala tata farra kusini Akna kanya Allah jina yang barang Ala ada masubamna Dada kutini Kuni ini Selain ini itu lagi Kuni ini ala yin duma yuri jira ko yuri ba ta da sai ngara ne yana ni mo jiri mo ko fara aya ina nan ulu azumi ne ni mu ne ani muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ibrahim ani musa ani isa ni ne ulu azumi ne aya ni kana ngara ko ta ko ma aya ina Ibu kasih dia dia ni, anak cara menuju mau kasih dia kecil tu. Ibu ni para, ibu tu pernah jira mau lah. Tahu anak ni macam apa? Tahu lah. Ibu kan aku yang mau cari ni, mereka cara pun cukup ni. Melayu ni aku ni macam ala ko bancara kono kono ko te ala ko bancara ba ba ta mo bu ga da na ko mo ta ko ni mo mi je na ka ba kra ka tra tra ka wa ni mo mi ko ra nyo mo ta bu lo la ko tuna nuwa halakira isin da fada da yin jira cikin mabaraka ne da ko to yi ko kuma na fadara ta cikin da ya ta annabiyin da ode cikin na sani na karaba ta mu da ra ta ba shi ai ana nuna ba fara ta ne ba ani sai sai ce alai ko sai ba to ce kira ni ni na kore da ba ni ba da ra ode kana kare ta to ka fara ta to ko ce ani idan ina kure ma dana ka tsara da ma ala ka kire mun ba kure ma da wani kuma ma ko kana ana ra ta mu har ya ci ma ko ko ya kure ya ka ci dai don tawi ya ra kire ma siya ku yo ko ni tsara ku ka ci ka mun fara ibi ka dina kure ma da ma kana ko ka kale ni ni kira ma ko kira ma sai wara mi na kana ci ma gora kuma ni ya ci ko ko ya ra ka ci dai ala ko ci na bara ma ra dai da ga har ku kana ko dina ma to mo hakin nan ga miya ma da fara mo ma mo hakin nan anu ga miya do dina la ke de ko kone a famu ta ne a famu ta dina tike mo ma mo hakin na da la ko in kai nan ya bara wanne bulu ga ta ra ke ke mo mi na mo na da la ko dina te mi ke na mo nya koro wai mo hakin na ko min kai ko ce dina yi dinatoi ko jara da dinai min chanai au ye koro min tari au rei rudu dinala ko jara da dinai to mana min kai mo ye koro ko de mo da dinai ni min su su rei o jara da dinai ala ka jire jire ala min na ba koro tara ko de ala tara min gura da ka jira ma kuma mɔgɔ yɛrɛ hakilina minnu ta o yɛrɛ ye o tuma na o tɛ ala ka diinɛ ye dɛ ala min ka bɔ a kɔrɔ talen don ala ka diinɛ tɔ ye hakilina min n'aw yɛrɛ y'a ta o yɛrɛ ye k'o don diinɛ kɔnɔ aw yɛrɛ ye k'o baara yɛrɛ ye o tɛ ala ka diinɛ ye ala ka diinɛ ye jumɛn ye kiraw y'a yira cogoya min na aw b'a baara kɛ n'o ye. Ko mɔgɔ ka hakilina don min ye hakilina in na diinɛ kɔnɔ o de ka diinɛ o ye nka ala ka diinɛ to ye. An b'an ka diinɛ fo ye danbe ka taa ala ma ka fɔ ala ka diinɛ don fo n'a sɔrɔ ala kɛra min jira ka kɛ sariya ye an b'a fo de ma ko ala ka diinɛ ye nka fɛn fɛn ni a ma ye ala kɛra nɔ na ni mɔgɔ mɔgɔ nɔ n'o ye. O kuma ti bi an ba fɔ ala ka diinɛ o ye parce que ala ka diinɛ tɛ o ye. Fɛn fɛn ni mɔgɔ y'a sariya boloda yɛrɛ ye ka sɔrɔ ala kɛra ka taabolo kɔnɔ a tɛ yen a ma kan ka fɔ ko ye ala ka diinɛ ye ala ka diinɛ tɛ o ye. O diinɛ fasɔn an b'a danbe ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a sariya boloda an b'a fɔ karisa de ka diinɛ ni karisa ka tarika de ye nin. Ɔ u yɛrɛ tugu yɛrɛ b'o fɔ karisa ka tarika de ye nin ye nin cɛmancɛ ni ka tarika ye nin cɛ namana ka tarika ye nin bugadari dira ni ka tarika ye ɔ u yɛrɛ bɛ a tigi tɔgɔ fɔ ka d'a kan parce que o de y'o boloda o de y'o sariyaw dilan dalilu t'o la kuranɛ kɔnɔ dalilu t'o la hadisa kɔnɔ wa kira mun kofɔ fana k'u bɛna kura don diinɛ kɔnɔ ɔ u tigi tɔgɔ bɛ fɔ ka d'a kan parce que u de y'a sariyaw bɛɛ lajɛlen da u yɛrɛ ye. O tuma na walahu bari o ninnu tuma na ala barika ma ka bɔ o ma o taara ka diinɛ ye. Ala ko. Ko tuma na o. Ko tuma na o. Ko tuma na ala wɛrɛ de b'u bolo wa. Minnu ye sariya kura dilan diinɛ kɔnɔ k'a di u ma ala ma jɛn ni min ye wa k'o de ala b'u bolo wa. Donc siga t'o la ni mɔgɔ min ye diinɛ kura dilan sariya kura dilan k'o ye diinɛ ye i yɛrɛ bila ala nɔ de la ala k'an kisi o ma ka d'a kan ala de kelen bɛ sariya bɔ mɔgɔ min kan ka sariya dilan fana kɛra ala ye. A ko fana an bɛ iman barbari ko jine duniya be bo ala de yo ani chide yoro ta sara de chide chi kala ke ko jine bara we ta kutiya de ko rai jino bara be ta chugula iba bara ka ta chugula ka ta bara ka kana ban wala kana iba la ka tunai ka ta chugula ka tra ma ko bara ka ore ta kutiya Ukma ko tina kunyola pa daluka bwala de yoro. Yoma daluka bwala da chide yoro. Ah tina kunya bere wete. Na ma na bo mo kiyoro kura kara ala na ka chide ni. Ukma na tina be ko na de minu ko na ko no. Abe ko na do de ma. Wal ni le suna ko na ala kara ka suna ko no. Dina be ko na do de ma. Ibu kata dina kurang ada, ala kerja kat tabul dina, boleh dina itu. Kopra mulai sisi yang jiri aku dulu, ibu lu bela jiri le tuh, ibu jiri aku kopra mulai jalur kau kau mana nak kawalai, ibu lu beri kau tuh tuh, ibu tu dina itu. Kan nasra kebawa kulu dia tu, ngajinya tu. Pasti Allah maafkan kita pun nama jiran mereka. Akibat oleh ini, akhir kubu ini berada di obira ni, maka tuh di nanti. Kebunakan karena kafir, utau nanggulnya kulit cuy, marmani kurau do, mat wati, ya nyala kajinya kena kira kajinya kena cuy. Wah, antai limanya kafaku jinya udah kena. Ala ka jine ni ala ni sharia sigi ka jikra ma kra ira sharia ni pa na ala ka jine ni mani mogara nan ko kra ni ko kana na siga ta ante ni mana ma ante da ola ante bara ka ko jine do kana ko jine si le na sen na ore do ni ya do ni mi bara ala ro ani kire ro ore dina yi kana tudu bugo ni dugo ko tugo sila umana ma tri tugo tugo halna jama ga cha ma da ma da lu sala ka bara ro ko dina ra dro kana tuga ko o kuma o te dina yi mo ga hakin na kana tugo ko tugo sila ma da ma na ma te ne hadi sala wala ma te ne ya ni ala ga kuma na kurana kono ani ni yana mo ya kora kana tubara kana jama cara kana tuba ko ba dalu ba tro kana ni hadita de kana kana jama dirra ka kana tuba ko kana jama kana jama tugo tugo uta watu ana jama ni tanin fa ana bo ma ku na ta tara ya to ma ku yi o kana ni ne ga kana mo shi tran pe jama ko te tene fa ku te dalu ko de na dalu ko karna wala te hada sako jama tu gunala ka jini ma wa jama tu guna tu shi ka jini ma to ma mara dalu ko karna hada sako na jama ta tu ko go kana tu ba ko wa ke kana go bara mi se ni lasu tala karna ko na lasu tala la kara ka suna ko to ma mi ko go kara tu na jama ka ta ka tu ba ko wa ke Tuna pala kara reo jirani mana cibana. Man ahadaka fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad. Kum mohon mohon ni kubra cizi jine ukanana min kun taafu na kabe se jine. Ati si ala mahala kata. Iye kudu oka jina kona ala kara maajira. Kira maafu waka kata ati kurnana. Ati ala kara sunana. Ma bara ni kwa kini. Baranya kita ala tamu. Min kuma nana Allah kan tugo wala kana. Man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa rad. Mo mo ni barau barake. Ma da wala kara kan yuma da ta bare mo ta kaka ke. O kana le sigi to be tanala atimine to ti ala ba wa te na taratu ala kana. Thank you. b'a fɛ i ka baara ka kɛ baara ɲuman ye i b'i ka baara foro labɛn fɛn fila de ma n'i b'a fɛ ka baara ka ɲuman i ka baara ka kɛ baara ɲuman ye i ka baara ka kɛ ala ka baara ye ala ka i ka baara ɲuman i b'a foro ka bɛn fɛn fila de ma o tuma n'i ma foro labɛn o fila ma dɔrɔn i ka baara baara ɲuman tɛ ala ka kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i bɛ ka baara min kɛ ka baara kɛ de salasi i ka ŋaniya ka ɲa filanga fɛ a kana y'a la baara in ka kɛ ala kelen kama o tumana baara in kana kɛ kun wɛrɛ kama min tɛ ala ye o de ye sarati fɔlɔfɔlɔ ye baara ka kɛ ni isilasi ye n'i bɛ ka seli i ka sɔrɔ i bɛ ka seli ala de kama i ka seli kun wɛrɛ kana k'a la fo n'a kɛra ala kama ye wa diinɛ baara dun bɛ ten i k'a bɛɛ kɛ ala kama kun wɛrɛ kana k'a la min tɛ ala kama ye o de ye isilasi ye baara la o tuma n'o ma k'i ka baara la dɔrɔn baara in ala tɛ baara min o ye sarati fɔlɔfɔlɔ ye a filanan i ka tugu ala kana ka taga sira fɔ ni laɲini ɲɛna ŋaniya ɲɛna baara kɛra isilasi ye o tumana baara in ka bɛn ala kana ka kɛcogoya ma fana o de b'a yira k'a fɔ isilasi bɛ baara la i bɛ ka kɛ ala kama ɔ ala ye sere min si ko k'a ɲɛfɔ i y'a fɔ ka kɛcogoya fana na ɔhɔn yanni i ka baara a bɛ bɛn isilasi ma o tumana baara in i k'i jija bida ka bɔ a la i k'i jija kokuraw ka bɔ a la bida kana y'a la kokura sinsin kana y'a la baara ka kɛ ka bɛn ala kana ka kɛcogoya ma o tuma ni sarati fila n'o dafara baara la i ka baara baara ka ɲi an bɛ segin a la baara fɔlɔfɔlɔ o de ye baara ka kɛ ni isilasi ye ka baara kɛ ala kama baara in kɔnɔ n'i y'a sigi ka kɛ ala kama ala kɛra a yira cogoya min na ka kɛ ka don cogoya min na n'o sarati fila dafara baara la i ka baara bɛ kɛ baara ɲuman ye ala bɛ ka baara min na. o tuma na i b'a sɔrɔ adamaden bɛna ye a sigida yɛrɛ la fɔɲɔgɔnya caman de bɛ adamadenw bolo. ani alabato cogoya yɛrɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan la kosɛbɛ kosɛbɛ bato yɛrɛ kɛcogo mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ la. ko adamadenw fana ni numuw bɛ mɔgɔw bolo nɛgɛlaw bɛ mɔgɔw bolo hakilina bɛ mɔgɔw bolo diinɛ baara la. kasaraw fana bɛ mɔgɔw bolo diinɛ baara la fana. k'an tɛ tugu mɔgɔ ka taabolo kɔ dɛ mɔgɔ ka hakilina a n'a ka di cogoya min na an'u ka miiriya an tɛ tugu o kɔ a tɛ kɛ ten diinɛ tɛ taa o cogo la ten. o tuma ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɛn na ko diinɛ don an b'a suma kɔrɔlen ma an b'a suma halisa ma a bɛ kɛ ten de a ka kuma in ne tugu kɔrɔlen nana n'a ye wa ɔ ne kɔrɔlen mana na ɛsike ala kana ka suma na kuma in bɛ yen wa. i bɛ mɔgɔ ka kuma da o de kɔrɔ nka kana mɔgɔ ka kuma ta ko karisa don kana mɔgɔ si ka kuma ta ko karisa don i b'a ka kuma ta k'a da jumɛn kɔrɔ o de ye ala ka kuma kuranɛ ani ala kɛra ka suna ye. o tuma ni mɔgɔ min ka kɛwale n'o bɛnna kuranɛ ka kuma ma walima n'a bɛnna ala kɛra ka suna ma o tuma na o baara in o ye tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ se ka o de baara. ni mɔgɔ min ye baara kɛ n'a ka baara fɔra kuranɛ ka kuma kɔ a fɔra ala kana ka suna kɔ o ye fu de ye gansan ye mɔgɔ man ka o baara i b'o to yen n'i y'o kɛ i ye fu de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. imam barbaari ko fɛn o fɛn ka di yɛrɛ min ye kana tugu o nɔfɛ k'a fɔ a ka diinɛ ka kɛ tan de kana tugu o nɔfɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ tɛ kɛ o cogo la. kana tugu fɛn dɔ k'a ka di min ye walima fɛn min gɛlɛya de ye min ye kana tugu diinɛ kɔ ten diinɛ ti kɛ ten. o tuma na i ka jija i ni numu ani diyanyefɛn ka bɛn ala kana ka taga sira ma ne ma ni ci ba ma min ka di ye o ka kɛ ala kana ka yiralen ye min hakilina ye o ka kɛ ala kana ka yiralen ye. ɔ n'i y'a to k'o de ye diinɛ ɲuman ɲuman ye ala k'o nɔgɔya ma. kana fo ye nege minɛ k'o kɛ diinɛ yɛrɛ bolo fo n'a sɔrɔ min bɔra ala yɔrɔ a n'a bɔra ala ka kiri yɔrɔ i b'o de nege minɛ k'a baara i ye fara sɔrɔ de kɛli la. kana foyi de be minɛ fo n'a sɔrɔ min bɔra ala yɔrɔ n'a bɔra a ka ciden yɔrɔ ko de kisi sira ye ni dalilu bɔra ala yɔrɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ i be baara kɛ ni o de o de ka k'i diyaɲɛfɛn ye walima n'a dalilu ala kɛra ka suna kɔnɔ i baara kɛ ni o de kisi sira ye nka n'a dalilu ma bɔ ye n'a bɔra mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ min to ye i kana baara kɛ n'a ye i b'a to ye ka da a kan mɔgɔ min ma hakilina don wa i ma jigin a kan ka fɔ baara in kan ka kɛ kira tɛ ala ma ci wa i fana ma d'a ma min b'a bila ka se ka sariya kɛ diinɛ kɔnɔ o tuma n'i tugura o ɲɛsɔn kɔ i bɛ fili baara de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. i ka tabi a ta. n'i tugura i yɛrɛ ni numu kɔ i kɛra mɔgɔ o la minnu tugura o jɛnɛ kow nɔfɛ. o tuma n'o kɛra i kɛra mɔgɔ mɔgɔ min ma tugu wayi kɔ min jiginna ni kuranɛ ye. o de la ala ko ala ni kura t'a la. ala ko kira ma n'u ma sɔn ka tugu e la e y'u wele ka na ni ala ma u ma sɔn ka tugu e la. o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ mun nɔfɛ sisan o yɛrɛ ni mɔgɔ o. parce que n'i ma sɔn kira ta ma i b'i ni mɔgɔ de baara. ko mɔgɔ min sigilen bɛ a yɛrɛ ni mɔgɔ kɔ o tun ye sira ɲuman bɔ a la yɔrɔ ko jɔn de sigilen don ka tɛmɛ sigi kan mɔsi donc o ka fili ka jugu ni bɛɛ ta ye mɔgɔ min tugu a yɛrɛ ni mɔgɔ kɔ o de ka fili ka jugu bɛɛ ta ye. ko cɛnikɛla fan o fan ala ta ka na nin tigi de ye cɛnikɛla ye parce que munna a bɛ ka tugu a yɛrɛ ni mɔgɔ kɔ a tɛ ka tugu yanni ala ka fɔ a ma sɔn ka tugu ciden kɔ. ale ka fili ka jugu bɛɛ ta ye ala ye a wele a y'a lawara k'a fɔ ko jamakulu minnu kɛra cɛnikɛla ye ala k'an bɛ kisi o ma. ala y'a fɔ fana ala min kɔrɔ talen don a ko kira ma i bɛ kiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn ye ala y'i jigi. min ka di mɔgɔ min ye kana tugu o kɔ dɛ ka tugu o kɔ fo ka taa ala ta to yen kan'o kɛ dɛ. i bɛ ala ta de jira o la ka kiri tigɛ ni o de ye. ala y'a fɔ fana ala min kɔrɔ talen don. ala b'o kira ma n'i bila sariya ka ko in kɔnɔna na n'o diinɛ kɔnɔ an y'i bila sariya min kan tugu de kɔ dɛ. mɔgɔ min t'ala ka sariya dɔn kana tugu olu ni numu kɔ u t'ala ka sariya dɔn u mago t'ala ka sariya la u kɔni ta ye ma siri n'o ye diɲɛ sariya kana tugu a kɔ cogo si la o t'o yira ala ta. n'i tugura o ta kɔ o tɛ k'i tila ala ka foyi la dɛ. kamarilaka ni fara bolo ma ka ban ala ta ma ko diɲɛ yɛlɛmana demokarasi do o tumana layiki de do an ka jamana layiki de ye ka to k'o defan ka ala ta to ye layiki tigiw se ni tila ala la dɛ. karamɔgɔ dɔw ko ɲɔgɔn ɲɛgɛn na ko mali layiki de an bɛ layiki ka sariya respecte an tɛ b'o kɔfɛ. ɛ maliyɛnw de y'a fɔ ko layiki do ala de ta ka dugu karamɔgɔ ko layiki do aw de y'a fɔ a yɛrɛ ma. ne taara layiki ka to layiki defan ka ban ala ta kɛ ɛ layiki tigiw se ni tigi tila min na foyi. ni se t'a la k'a bali a ko ni dusukun na n ka taara kuma k'a fɔ ko jumɛn lajɛ an tɛ lajɛ kɔntoro la kalo kɔ o kuma lankolon de silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka don lajɛ kɔntoro la parce que a nana ka jinɛ de tiɲɛ se tɛ ni se k'a sɔrɔ o tuma i kɛra mɔgɔ la mɔgɔ min kan ka fɛn fɔ n na dusukun ye e tɛ sera k'o kɛ fo ka taa fili da la k'an tɛ lajɛ kɔntoro la fɛn min nana sigi a jinɛ kɛrɛ se tɛ kɔntoro la o de tiɲɛ ni ala k'an bila ɲɔgɔn kisi o ma. ala ko cɛnikɛla de bɛ ɲɔgɔn jukɔrɔma don dɛ cɛnikɛla de bɛ ɲɔgɔn ka taabolo defan donc n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka fili defan cɛnikɛla de ala k'an lajɛ kisi o ɲɔgɔn ma. o tuma na ala fana bɛ jɔn jukɔrɔma don dɛ o de y'a lɛ nsirabaaw ye ala k'an fɔ mɔgɔw la. ko adamaden i bɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ. i ma i ka tugu diinɛ tiɲɛ kɔ diinɛ ɲuman kɔ walima n'i ma tugu kɔ i bɛ min ɲuman de nɔfɛ sisan kɔni. ko sabanan kɔni t'a la n'i ma ala fara ta kɛ sida t'a la sida t'a la i bɛ fili de kan sabon to lawo duga tiyan na wannan kan gano ne barba hari to kuriya la kana ka tsara tsara to yi ibe bo jini na ibe bo sila na kuma ko ni mo ga mu tsura re janye ko na fa ko bo jini la fa to ne to ku jini yo ko tsara ka tsara do ni o ke ibe ra tsara na la hal ni ma bo tsara kan ni yebuna bo tsara na la kan ni ma ni ni la mira na hal ni ma bo ala bana ibri ya rai bora Ọkùnrin àti àwọn ọmọdé jù ẹ́ ibùnà ṣàrá ká fún ọkọ̀ ọyàn dọ́ndọ́ndọ́n mọ́nà wọ́n lọ́wọ́ ìwúrọ́ ibi jọ ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú ọkọ̀ ọyàn àbúkà ìwúrọ́ dọ́ndọ́n tẹ̀lé. Ó kùnà náà dọ́ndọ́n iná àbùkà ká jù ẹ́ ìwúrọ́ àkóbù náà jùnà sí ibi yẹrẹ ìwọ́ra bíi náà kọ̀ Allah wana dubure rabna le wo yuna bo dina bana rabu kishoni no kara ta dina ga dina ira ni wo yuna era kuma ne wo ga dina ko ma tri ka ya o kara ba do ma ko ko mo yo ka mo ti go na pe na ko ni wo ti ni na ko kara ba ka ya do kora ni ni ko har ka do kora ni ni ko ya ni ala ta le kora ni fara ko ti ta tri ti go na al kora ba al sa na shara ti mo tana mali ba fara ba ka yi ka mawa wule ka nama kuna ku zai na kawo jina yi ka mawa la kuna yi ala ka mai kushe ne ina fara yi rai kai shiga mun alamu na ba kura talibu kai tsariya mu'an mana amin dugo ga alayi kwala fara ba su yi ka zaɓen nala ba da nuka na su ka tuni muna rai alaka tun ka jini kuke ko kana da tsori ni na kana tsidi ala kana tsito ni ala ko tsodo da tsodo hal na yake yin fa ta ne ala ba da tsofi hal na yake yin fa ta da suna ba ta ni mun mun ta wata a cikin ka da tsodo mawala ko na ya tsodo gwa ba ku na biye wa mawala da ta tsodo gwa ba ku na biye tsodo jere da tsodo ne shi ala kana tsito ni wala ba ni ne da tubu ni farai ta ni te yeli ki ate ki ga tuba ko da lu de ji ala ko ta ta ka tubu da lu ko ta tubu wa ni duwa da tuba tira ne ko ni ala ka ne ki sono ko wa ni duwa ra da mala de ko ni duwa ra da mala de bole ni je ba to ko te musuga dara ne o do te la ma pray la ma pa ko tibo ne ni te bole ba te ko la wara ti o de ni duwe ni ga ni re ni ko te ka tra dina te o kana ala wara ni ko ma wa do ti ala ti so ma bole ba to do re ga ti so ma yiri kuru ba to do ti so ma para kuru ba to dora ji a kai kabru ko la kai kabru ba ko na ran ni ma ba to ko ma to da ka na ni gara ran ni abu ka da ni da to da abara ne ko da dina ka ko ma ko ko ti la no ko na da ni ko ga jo ne ale da ala da ya ni ko ko ma da ba da ka ni ra ko ti ni ni mo na kana sama ta bi sola kunin jana farna ga kuma ma wal malaka ka suna ma kunin ma da ma ido ko to ode gina ta tuya ai sapo barba har ko ni edi du mo ta ko da lutu la harare ni ja ko ti bulo ko kala kai suna ko aga mantuye ka je ayre kana mantuye ara de ja ka ra ka chalola ko mo wa mo ma ala ka ra ka tabulo ko jo ya ka ka du go ba ko hu ja ko to tri bolo ko bana dalu jele jale ka sai sila ni bana ka dalu jele ya sila ani kile na do isara ka sila kile na do na ko ni de bana ko ko ala bo na kuni dan tu ara ya yo mo ga miya ni ko ga ala yi fa ala kana ti kada a joni na ala ba da kana ti kasu na ya ala ka ti kani ni wato ko ti la mo to ja ile ala ti kada da wani a ga la kara ka suna da a ga dan na kana ka kuma kan don na ote dare hakina mu ge a bana kwanne tara ka bana kana ka suna na ka ba don na tara ka ni mu ge a yara ka ce kasbi kasbi tero ni da ni mu aure mu ta na bara ke mu kure ni yara yara ara ga a daga iya ni suna ko ga tudi mu ga ko da je ba da ko tudi ba da amma ala kan bala jira kisha mu ko da wani na ma tsara daga tire ko da shi ni mu na ko ko sai to ala ya fara mu kura kale no aya ko ga kira yi ni dauda yi ala ga kishi ne dauda ka ala ko dauda ma kira do kana ku bini ni wonga da ni tura ni mu ko ko bini ko ala ka tsira ka ala ko ya ni dauda yi ni tura ni mu ko bini ko ala ka tsira ka ko mu mu ni ne ti ala ka tsira ma ko nya ta gele ma mu soro nya ta mu soro kada mu ma ya ni uyi na mi ya ala ka tsira ko ala bi na ta su ma ta ce ta sani do na ala ka tsira ma an ala ka tsira ko ka to ni mu ko ka ba ma tu ala ka tsira ko kuma ga ira ni na ala ka tsira ko sese sese do ala ka na ba nya ta nya ta gella do na ni la ara ala ka mu tsira ma ابن الجوزي قال هذا زمانا ايه كتابه الادلاء كتابه الادلاء كتابه كتابه الادلاء كتابه الهواء منه كجلاكي بيوكا انا مريم منه كجلاكي بيوكا كتابه تغدرته o kitabu zamul hawani ibn jawzi dalil na kono an dena ba kuma na kono na kono ana ni hukuma kuma ya kono ni mo ba ba ba ki bale ka tuli ni kono fe a to da ko zamul hawa kalu wajiba da madin ka an kira falasi ni ni mola ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka kisi joli bato ma dɔ yɛrɛ bɛ kisi farakuru bato ma dɔ bɛ kisi yirikuru batoli ma dɔ yɛrɛ bɛ kisi kaburu bato ma a bɛ ala kilimanciya dɔn a bɛ ala kira ka suna yɛrɛ a b'o yɛrɛ kibaruya dɔn nka i b'a sɔrɔ o tigi a tɛ kisi a ni numu nɔfɛ numunɛ ma ko fana ye masiba belebeleba de a bɛ ni silamɛ fɛ i ka i yɛrɛ tanga nimoro labatoli ma i ni nimoro o ka bɛn fɛn ma ala kɛra na ni min ye i n'a fɔ a nana a kɛra cogoya min na ala kɛra y'a fɔ a ye sani wɛrɛ cogoya ma ko aw dila kelen tɛ limaniya fɔ ni ninnu ka bɛn fɛn ma ale na ni fɛn min ye fi ni ninnu ka bɛn o de ma arisa ni n'aw kɔni y'a kɛ arisa salen ye a ka kitabu la arabayin n'aw ye n'aw y'a na ye k'a kɛnɛya n'aw ye min fɔ a ka kɛnɛya dalu la ka anana kitabu hujala ka asanu kuna ka kene alna so kuma wala dama yo dama da baya tanga da shi na na ya kira yani fazan gidara kuma ka to ka aka hujaye Kola ka ne mun ci da mama koi to faya da jile da ne amma to yi. Ko ta ba da era ko. Kola ka ma fa tu ci wuri mun ci da ma. Kwani kona da pani mun yana kamar yin kan da makulo ce. Kwani kona ka fa tu wata don da ko ruwe o kona na. Don a tebe fa ma kan ko. Kola kira ma foyi te adamadenya mago bi se fɛn fɛn ma. Fɛn min bɛ mɔgɔ gɛrɛ ala la ala kira b'o si to a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ma to ɲɛ. Fɛn fɛn mɔgɔ yɛrɛ ma jan fili ni kafiya la kira bɛɛ lajɛlen walawala ka yira ma to na. Ala kira a feere olu si b'a ma. Ma ko kore na ta ga kendo to awuru na ya baba uka ate sile kwate ala ga kitabu noye qur'anai amini ala ka ga suna mutabu tabu na ya baba uka ate sile ni ya ta kunu mali amina hatim la kitabula mustadra kala fai aini amina mwata kona kona nashari ba hadithai na nirani katu buharmi muslimu na walma katu kutubu sita kona doma lukuru natu luku madura hadithai ni mwate awo dobu gulu ee tukaydi kwa hivyo tukaydi kwa hivyo kati hadithai ni ngakene amina yani hatu ni ngakitabula mustadra kala sayhaini ani mwata maliki abu kona kona akene ngalubu zulu mina minana aditu takala ini ngalubu zulu dira minana tirmizi kwa nana kapala kira kuku minata kafe fila tabulo kitabu lai wa itirati uwe tirmizi kwa nana ngalubu ule kwa katimika kitabu lai wa itirati mitaka kafe fila tu alaka kitabu anina nga dimaya wemina muslimu wa nilavu wera miye kitabu lai wa ahala beiti muslimu ya nati itirati ye ahalu beiti ye mina taka kani kitabu lo kitabu lai wa ahala beiti katila ka foka daka ujakiru kumbi ahali beiti fuchi ya sabato dongwara kapo mina taka ahalu beiti kitabu lo kumyei mbao hakili jini aga hakili tunga ahalu beiti ula ayoko kadaka fuchi ya sabato don baya ka fako da jira hali bitu wa lahala ya fuka do do kan mita ga kita wuta bulo anin na lo bitu o ya fi don lo bitu la ko ci ya taba don baya ka ko fitne min yi tara o do ko fara ke ko ira la ka ka na la yi ce yola ka ko jine min ero de ni duran yi kan wa ta wuta bara la yi ce ina ko ci wa kan tuwa na mu ga ni al sai don ga la ka ka ko ta ko o se bara ka tra ka tra na ni fa ga la la kai hai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ubuwa ya kwa besi hili ni mstawa nuna. Shia kina rewulu mwa lawa. Shia kina rewulu lawa. Kati mwamba kwa kutubi ni haditu chira kuni. Mantua mwetila juru mwa nukwa. Mwe chile ni mwamba alisari nishite ka barabaku mwama. Begeto. Betawa. na yo war sa ke tie an amra ko nyoma an wa to ko ni wa ku pe pe ga nyami de o mo na ngo ta ngo bla pre pa na na to ke na la ino do ne furu mo lo ngare ne ha bitala kana mo lo ode bala ala ga de re ta ya na ala ga de na da ma ala ga so ya so